أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة الدين مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 28 نمبر پر ہے، سورۃ البروج کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ اور ترتیباً 95 نمبر پر ہے سورۃ الانشراح کے بعد ہے۔ ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں کہا گیا تھا الم تشرح لک صدرک، آیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا بیان کے لیے؟ یہاں پر اللہ رب العزت اور انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے سینے کو اللہ رب العزت نے بیان کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں گزشتہ سورت کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے درجے کو، آپ کے بیان کو بلند کیا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت اور انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح اللہ نے ان کے بیان کو جو ہے وہ اونچا کر دیا تھا۔ یا گزشتہ صورت میں اس بات رسالت کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں اس بات توحید کا تذکرہ ہے۔ یا گزشتہ صورت میں کہا گیا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں جو دین میں تکالیف اور مصیبتوں کے لیے تیار نہیں ہوتا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ ان کو نیچوں سے نیچے کر دیتا ہے۔ امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد پر، صورت ممتاز ہے 4 نمبر آیت کے بیان پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مقصد صورت، صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں अपने बड़ों की इत्तेबा पर, कि तुम अपने बड़ों के नक्श कदम पे चलो, उन्होंने जिस तरह काम किया था तुम भी उस तरह करो। जो पोता अपने दादा के नक्श कदम पे नहीं चलता उसको हरामी कहते हैं, तो हलाली वो है जो अपने बाप दादा के नक्श कदम पे चले। इसी तरह पुश्तों में हम एक मुहावरा करते हैं, लंडी को यह पूछत से बांधे उधरेगा, काम तदियो को रच काम सकई नो आगो का। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है इस बात की तरगीब दे रहा है कि तुम्हारे बड़ों ने जो कुछ किया है तुम उसको अपने लिए मशाल राह बनाओ, तुम उनके नक्श कदम पे जो है चलो। वतीन व सैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तीन इंजीर को कहते हैं, जैतून आप उर्दू में भी इसको जैतून कहते हैं, शायद है इंजीर व जैतून और जैतून व तूर सीनीन, शायद है तूर रोशन व हाज़ल बलदिल अमीन, और शायद है ये गांव अमन वाला। वतीने देखिए इंजीर को देख लीजिए कितना फायदा अल्लाह ने इसमें बनाया है, जिसके पत्ते भी जो है फायदे के हैं, जिसके जड़ भी जो है वो फायदे की है, जिसका फल जो है वो भी फायदे का है, जिसका तेल जो है वो भी फायदे का है, जिससे दूध निकलता है वो भी फायदे का है। तो इंजीर को देख लीजिए और उसमें कोई दाना भी नहीं है, तो इंजीर को देख लीजिए कि सरा जो है वो फायदे पर मबनी है, तो तुमने अल्लाह के मखलूक को जो है वो कितना फायदा पहुंचाया। वह जैतून 1000 साल तक जो है वो जैतून का दरख कायम व दायम रहता है, तो तुमने अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं की, इसी वजह से तो दुनिया से तुम्हारा नाम मिट रहा है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में मेरा नाम आबाद रहे तो तुम अल्लाह के दीन की जो है खिदमत करो। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है रद अलल बिक्री, उसके अंदर जो है वो जिक्र फरमाते हैं, वह अम्मा अहल सुन्नत वल जुमात यमूतून व यहया ज़िक्रुहुम। अहल सुन्नत वल जुमात पे मौत आती है मगर उनका याद जो है हमेशा के लिए जिंदा होता है। वह अम्मा अहलुल बिदअति यमूतून व यमीतु ज़िक्रुहुम, और जो अहले बिदत हुआ करते हैं तो जैसे उनकी जात पे फना आती है तो उनकी याद पर भी फना आ जाती है। तो जैतून का दर जो है 1000 साल तक जो है कायम और दायम रहता है, तो तुम भी اللہ کے دین کی خدمت کرو کہ تمہارا نام بھی جو ہے آباد رہے, زندہ رہے. وطور سینین, طور وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی تھی, تو طور کے اس پہاڑ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کی خشیت میں, اللہ کے خوف سے جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن چکا تھا. اور تمہارے اندر جو ہے خوف الہی پیدا نہیں ہوا کہ تمہیں اللہ کی اطاعت پر جو ہے معمور کر دے, تجھے اللہ کی مخالفت سے باز رکھے. اسی طرح وحاز البلد الامین, اور شاید ہے یہ گاؤں امن والا, اس گاؤں کو دیکھ لیجئے, اس علاقے کو دیکھ لیجئے, مراد اس سے مکہ ہے. کہ اس گاؤں میں جو ہے کتنا امن ہے اللہ کے مخلوقات کے لیے. تو یہ گاؤں جو ہے اللہ کے مخلوق کے لیے امن کا باعث بن چکا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, تو بھی اللہ کی کتاب اٹھا, اور تو بھی لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جا, اور لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے, لوگوں کو امن دے. اور اس گاؤں کے امن کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. ایک توجہ یہ ہے, دوسری جو مشہور توجہ ہے, اس کی مشہور تفسیر کہ تین زیتون, طور سینین, بلد الامین, ان آیات میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے مکان کا, مگر مراد اس سے جو ہے مکین ہے. ذکر ہو رہا ہے مکان کا مگر مراد اس سے جو ہے مکین ہے, یعنی مکان میں رہنے والے مراد ہے. تین سے مراد انجیر, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کی طرف ہجرت کیا تھا, دمشق شام کا علاقہ, تو وہاں پر انجیر کے درخت جو ہے یہ بکثرت پائے جاتے ہیں. زیتون, جائے پیدائش عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فلسطین بیت المقدس کا علاقہ مراد ہے, جہاں پر زیتون کے درخت جو ہے بکثرت پائے جاتے ہیں. وطور سینین سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وحاز البلد الامین سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. تو وہ تین شاید ہے کارنامے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ زیتون شاید ہے کارنامے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ طور سینین شاید ہے کارنامے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. وحاز البلد الامین اور شاید ہے کارنامے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کارناموں کو دیکھ لیجئے, بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر, بہترین جہاد میں سے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہے. نمرود کے سامنے جو ہے وہ حق بیان کر دیا. قوم اور باپ کو جو ہے اللہ کی توحید کی طرف بلایا, انی اراک و قومک فی ضلال مبین, یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کہ تم صریح گمراہی کا شکار ہو. تیسرا کارنامہ, قوم کے شرک کے اڈوں کو جو ہے مسمار کر دیا. فجعلہم جزازاً الا کبیر لہم, سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا, قوم کے درگاہوں کو. چوتھا کارنامہ کہ آگ میں جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کود پڑے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ آگ میں چھلانگ لگا دی. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اسی طرح اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے علاقہ عراق کو چھوڑا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور چھٹا کارنامہ کہ اپنی لاڈلی بیوی اور لاڈلے بچے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین میں جو ہے وہ چھوڑ دیا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور ساتواں کارنامہ کہ اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ الصلات والسلام کے گردن پر چھری پھیر لی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. تو یہ سارے جو ہے یہ کارنامے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے والتین, شاید ہے کارنامے, شاید ہے حالت ابراہیم علیہ السلام کی. والزیتون, شاید ہے حالت یا کارنامے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, جن کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کر دیا اور جیسے ان کی پیدائش ہو گئی تو لوگوں نے ماں کو زانیہ اور ان کو جو ہے ولد الزنا کہا, ان کو طرح طرح سے ستایا گیا. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ان کے قتل کا پروگرام بنایا گیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی, تم دیکھ لو تم نے کتنی تکالیف برداشت کی اللہ کے دین کے لیے. وطور سینین, شاہد ہے کارنامے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, پیدائش سے پہلے باپ کو لیا گیا, فرعون کے گھر میں جو ہے وہ پلا بڑا, اس کے بعد 10 سال جو ہے یہ مدین میں گزارے, اس کے بعد 40 سال مسلسل جو ہے فرعون کے ساتھ برسر پیکار رہے, اس کے بعد جب دشمن کا اللہ نے صفایا کر دیا تو اپنے ساتھیوں نے کتنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کارناموں کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کیا. تم نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کیا قربانی دی ہے. تو شاید ہے حالت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی شاہد ہے کارنامے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہذا البلد الامین, اور یہ گاؤں امن والا. مراد اس سے کون شاہد ہے کارنامے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ بھی جو ہے باپ کی اپنے پیدائش سے پہلے جو ہے وہ یتیم ہوئے تھے, باپ جو ہے وہ چل بسا تھا, اس کے بعد جو ہے 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا. پہلے صادق اور امین تھے, پھر کذاب بن گئے. اسی طرح کبھی آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچائی گئی, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذات خود راستے میں کانٹوں کو بچھایا کرتے تھے, گھڑے اور کنویں جو ہے وہ کھود کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں گرایا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جب مدینے کی طرف ہجرت کر دی تو وہاں پر جو ہے کتنے غزوات جو ہے وہ لڑے گئے ہیں، تین چار مہینے کے بعد جو ہے وہ مستقل ایک جنگ شروع ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ تو تم اپنے بڑوں کی نقش قدم پہ جو ہے وہ چلو، جنہوں نے اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کر دی تو تم بھی اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کرو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین جوڑ میں، یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین جوڑ میں یا بہترین شکل میں۔ دیکھیں تمہیں جو شکل عطا کی گئی تھی یہی شکل ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی شکل تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شکل صورت تھی۔ تو انہوں نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کی دین کا کام کر دیا، تو اسی طرح تم بھی ان کی طرح جو ہے وہ شکل صورت میں ہو، تم بھی کام کرو، ان کی تابعداری کرو۔ یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین شکل میں، بہترین جوڑ میں۔ یہ بات انسان کے بارے میں ہے فی احسن تقویم، کسی اور چیز کے بارے میں جو ہے اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میں نے ان کو حسین بنایا ہے۔ ایک بادشاہ جو ہے اپنی بیوی، ایک وزیر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا تھا، تو وزیر فرط جذبات کو قابو نہ کر سکا اور کہا کہ اگر تم، بیوی کو کہا کہ اگر تم اس چاند سے جو ہے وہ خوبصورت نہ ہو تو تم مجھ پہ طلاق ہو۔ بیوی بھی قرآن کی عالمہ تھی، اس نے کہا میں تو چاند سے خوبصورت نہیں ہوں، تو لہٰذا تم مجھ سے دور رہو۔ وزیر بڑے افسٹ ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ بات چلتی چلتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ کی بیوی آپ پر طلاق نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صرف انسان کے بارے میں کہا ہے فی احسن تقویم، چاند کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے۔ سم مردد نہ ہو اسفل سافرین، پھر واپس کرتے ہم انسان کو اسفل سافرین، نیچے نیچوں سے۔ اللہ نے تو انسان کو جو ہے بہت بہترین پیدا کیا، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کو معزز بنایا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی ذکر فرماتے ہیں موضع القرآن کے اندر اس آیت کے تناظر میں کہ اللہ نے انسان کو جو ہے فرشتوں سے جو ہے وہ اعلیٰ بنایا، اس کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، مگر جب یہ انسان منکر ہوتا ہے تو اللہ ان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلق، اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت بنایا ہے، تو تم شریعت کے احکام پر چلو کہ تمہاری خوبصورتی جو ہے اس کو بقا مل جائے۔ ثم رددنا ہو اسفل سافلین، اگر تم شریعت کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ کبھی قرآن میں ہے اولئک کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ادل، بلکہ جانوروں سے بہ گئے گزرے ہیں۔ اسی طرح ان شر الدواب الذی، اب سورہ انفال میں آپ نے پڑھا تھا شر الدواب، تمام جانداروں میں سے بدتر، جو نہ کانوں سے قرآن کو سنتے ہیں اور نہ زبان سے جو ہے وہ قرآن کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ سورہ بینہ میں پڑھنے والے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ مخلوقات میں سے جو ہے وہ بدتر ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم رددناہ، پھر واپس کر دیتے ہیں انسان کو اسفل سافلین، نیچے سے نیچے، خنزیر سے اس کو نیچے کر دیتے ہیں، گدے سے ان کو نیچے کر دیتے ہیں، کتے سے ان کو نیچے کر دیتے ہیں. جب اللہ کے دین کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اپنے بڑوں کی نقش قدم پہ جو ہے وہ نہیں چلتا. الا الذین آمنوا، مگر بچ ہے اس حالت سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا نیک. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے بے حساب. دیکھو یہ صفت تو قرآن میں ذکر کی گئی تھی سورہ قلم میں نبی علیہ السلام کے لیے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اگر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر ایمان والوں کے لیے یہ صفت ذکر کی گئی ہے، تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اجر جو ہے بے حساب ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں تابعداری کرنے والے ہیں تو ان کا اجر بھی جو ہے فارور کے لیے ہے، وہ بھی ختم نہ ہونے والا ہے. فما یکذب بعد بالدین، پس کس چیز نے آمادہ کیا تم کو بعد اس بیان کے بعد بالدین، قیامت کے بارے میں، پس کس چیز نے آمادہ کیا تجھ کو تکذیب کرنے پر اس بیان کے بعد بالدین قیامت کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا تکذیب کرنے پر اس بیان کے بعد بالدین روز جزا سزا کے دن کو، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تم کو بربک الکریم، عزت والے رب کے مقابلے میں. تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ کون سی چیز تمہیں آمادہ کر رہی ہے جھٹلانے پر اس بیان کے بعد بے دین روز جزا و سزا پر. وہ کیا چیز ہے؟ شیطان ہے، تمہارا نفس ہے. کون سی چیز جو ہے وہ تمہیں جھٹلا رہی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، آیا نہیں ہے اللہ بأحکم الحاکمین سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرنے والوں میں سے؟ تو بیان کرو، اللہ تمہارے مقام اور درجے کو جو ہے وہ بڑھائے گا، تمہیں جو ہے بہترین لازوال عزت سے جو ہے وہ نوازے گا. تو صورت میں ہم نے پڑھا، ترغیب دی اللہ رب العزت نے کہ تم اپنے بڑوں کی نقش قدم پہ چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سورۃ العلق مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے ایک نمبر پر ہے، ترتیباً 96 نمبر سورۃ التین کے بعد نازل، سورۃ التین کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ نے معززین کا تذکرہ فرمایا، تو اس سورت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے اقرا وربک الاکرم، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو اگر تم بھی معزز بننا چاہتے ہو. یا گزشتہ سورت میں کہا کیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہاں پر ہے خلق الانسان من علق، انسان کی وہ ابتدا کا تذکرہ ہے. یہاں گزشتہ سورت میں اس بات توحید کا تذکرہ تھا، تو اس سورت میں جو ہے ترغیب للقرآن کا تذکرہ ہے. توحید کو سمجھنا بجز قرآنی ناممکن ہے. یہاں گزشتہ صورت میں بڑوں کی اتباع کا تذکرہ تھا, تو یہاں پر ابتدا میں ہے اقرا پڑھو, یعنی بڑوں کے نقش قدم پر یا بڑوں کے راستے کا تعین کرنے والا کیا ہے؟ قرآن. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے ابتدائی وحی کے بیان پر, پانچ آیات. صورت ممتاز ہے نو اور دس کے بیان پر. صورت ممتاز ہے فریاد و نادیہ سند و زبانیہ پر. مقصد صورت, بیان ہو رہا ہے صورت میں مقاصد اربع عالیہ کا, توحید, رسالت, کتاب اور آخرت, اور خصوصاً جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی قرآن کی طرف. اقرا باسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو. دیکھیے ابتدا میں اللہ نے نہیں کہا صلی نماز پڑھو, سوم روزہ رکھو, حج حج کرو. ابتدا میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اقرا کا. کیونکہ عقیدے کی اصلاح, عمل کی اصلاح قرآن کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. ایمان کو اگر سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو گے, عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو وہ قرآن سے سیکھو گے. سورت کی ابتدائی جو آیات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے کچھ مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے جو ہے ایک طرف ہوا کرتے تھے. اپنے ساتھ جو ہے وہ روٹی وغیرہ جو ہے وہ ساتھ لے کر غار حرا پہنچا کرتے تھے. وہاں پر اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ مشغول ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جب کھانا وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تو پھر جو ہے وہ نیچے تشریف لے آتے. یہاں پر کچھ دن گزارنے کے بعد دوبارہ جو ہے غار حرا کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں چھ مہینے مسلسل جو ہے بہترین اچھے خواب دیکھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کو دیکھا گیا خواب دن میں جو ہے بالکل ظاہر ہو جاتا, اس میں کچھ فرق بھی نہ ہوتا. اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے کہ خواب, اچھے خواب, یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غار حرا میں عبادت میں جو ہے میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ آسمان سے جو ہے ایک شکل نمودار ہو رہی ہے جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے اور پاؤں زمین پہ لگے ہیں. میرے پاس آیا, انسان کی شکل میں جو ہے وہ بنا اور مجھے جو ہے حکم دیا اقرا پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے پھر کہا اقرا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری. اس نے تیسری مرتبہ کہا اقرا, اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ قریب کر دیا اور اس کو زور دیا اپنے سینے کے ساتھ. بخاری کی روایت میں ہے کہ یا میرا زور اس پر غالب ہوا یا اس کا زور مجھ پر غالب ہوا. اس کے بعد اس نے مجھے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ شروع ہو گئے اور آپ نے بھی جو ہے وہ بیان شروع کر دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس آئے. اشارہ اس جانب ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے اپنے آپ کو اس کے قریب کر جا, کہ اگر تم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کے قریب کر جاؤ, اپنے آپ کو اس سے دور نہ کرو. تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سردی لگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑھ لو. تو یہ ابتدائی وہی ہے. اقرا پڑھو بسم ربی کا، اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے. الذی وہ ذات خلقا، جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. اقرا بسم، با جو ہے استعانت کے لیے ہے. پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. سورہ نحل میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم ارادہ کرتے ہو قرآن کے پڑھنے کا تو اعوذ باللہ پڑھو. اور یہاں پر حکم کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. یہاں پر حکم ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو بسم اللہ پڑھا کرو. شیطان کبھی کبھار جو ہے وہ دور بھی ہو جاتا ہے، مگر جب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو وہ کام جو ہے پائی تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے. الذی وہ ذات خلق، جس نے پیدا کیے مخلوقات کو. لگے لگے گھر میں ابروڑا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو من علق، خون کے لوترے سے. اقرا پڑھو اللہ کی کتاب کو، وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار عزت دینے والا ہے. من کان یرید العزہ فان العزۃ للہ جمیعا، جو تم میں سے عزت کا خواہاں ہے تو عزت کا مالک اللہ ہے. تو یہاں پر عزت کے دینے کا جو ہے اللہ نے طریقہ بتلا دیا کہ عزت جو ہے وہ کس سے ملے گی. اقرا وربک الاکرم، عزت کے طلبگار ہو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، تو پڑھو اللہ کی کتاب کو. وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار عزت دینے والا ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو. الذی وہ ذات علم بالقلم، جس نے سکھلایا انسان کو بالقلم، قلم کے واسطے سے. وہ ذات جس نے سکھلایا انسان کو بالقلم، قلم کے واسطے سے. اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ قلم کو پیدا کیا تھا، اور قلم کو حکم دیا اکتب، کہ لکھو. جو پہلے تھا جو بعد میں آ رہا ہے وہ سب کچھ لکھے. 50,000 سال پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے. اسی طرح حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرمائے قلم کی بید بھی نہ کرو. اسی طرح حدیث میں ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت مجھے آپ کی باتیں جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا استعین بیمینک، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو، یعنی لکھا کرو، جو سنو اس کو لکھو. تو اللہ نے جو ہے وہ سکھلایا ہے انسان کو قلم کے ذریعے سے. اگر مفسرین کرام جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نہ لکھتے، محدثین کرام جو ہے وہ احادیث کو جمع نہ کرتے، اس کو لکھتے نہ، محرخین جو ہے وہ تاریخ کو نہ لکھتے، تو کس طرح جو ہے ہمارے سامنے جو ہے آج قرآن اور احادیث جو ہے یہ جو ہے موجود ہو جاتا. یہ تو قلم کے ذریعے سے یہ سب کچھ جو ہے وہ مارزی وجود میں آیا. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو وہ کچھ، لم یعلم، کہ وہ نہیں جانتا تھا. ما الفاظ عموم سے ہے، اللہ نے انسان کو جو ہے وہ سکھلایا، کسی کو زیادہ کسی کو توڑا. انبیاء کرام کو زیادہ سکھلایا، جس کو انباء الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں ان کو سکھلائی, ان کو زیادہ علم دیا انبیاء کرام کو, اور جو ان کی امتی ہے تو ان کو اللہ نے توڑا توڑا کر کے جو ہے وہ علم دیا ہے. تو علم الانسان سکھلایا انسان کو وہ کچھ, لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا, زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ سب چیزیں اللہ نے سکھلائی, کھیتی باڑی کرنا, کاشتکاری کرنا, باغبانی کرنا, مکانات کو بنانا, زندگی بسر کرنے کا جو ہے انداز, پھر انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہے وہ دین سکھلایا, عقیدے اور عمل کی اصلاح سکھلائی. کلا حق ہے یہ بات, ان الانسان لیطغا, یقیناً منکر انسان لیطغا, ضرور بضرور سرکشی کرنے والا ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والا ہے. ارآہ استعانا, اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا مالدار, کیونکہ جو غریب ہوتا ہے تو قرآن کے قریب آتا ہے, جب مال زیادہ بڑھ جاتی ہے تو قرآن کا نام نہیں لیتا. ان الی ربک الرجعا, یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف واپسی ہے. تو اللہ جو ہے ان کو سزا دے گا جنہوں نے قرآن کو چھوڑا, قرآن پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہ کر دی. ارایت الذی, آیا دیکھا ہے تم نے اس آدمی کو, ینہا جو منع کرتا ہے, عبدن اللہ کے بندے کو, اذا صلی, جب وہ بلاتا ہے اللہ کو, پکارتا ہے اللہ کو. یہاں پر صلاح جو ہے لغوی معنی میں ہے, کیونکہ یہ ابتدائی صورت ہے تو یہاں پر تو نماز تھا ہی نہیں, تو صلاح لغت کے اندر جو ہے وہ پکار کو کہتے ہیں خواستن. تو آیا دیکھا ہے تم نے اس آدمی کو, ینہا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو, اذا صلی, جب وہ پکارتا ہے اللہ کو. ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں جو ہے وہ تشریف لائے, تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, ارایت الذی ینہا عبدن اذا صلی, تم مجھے نماز سے روک رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرما, اس نے جو ہے وہ کہا کہ کیا اللہ جو ہے مجھے اس نماز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سزا دے گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھے معذب کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں نہ خود اور نہ ہمیں دو رکعت سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو تم جو کر رہے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی. ارایت ہے, خبر دیجیے, انکان علی الہدا, اگر ہو یہ پیغمبر, اگر ہے یہ پیغمبر ہدایت پر, یعنی اللہ کے راستے پہ جو ہے وہ چل رہا ہے, او امر بالتقوی, اور حکم کر رہا ہے بالتقوی, اللہ کی توحید پر. ارے تو خبر دیجئے, انکذب و تولا, اگر جھٹلاتا ہے یہ آدمی اللہ کی کتاب کو, و تولا, اور پھرتا ہے اللہ کی کتاب سے. ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کا بیان کرنے والا ہے, تقوی کا بیان کرنے والا ہے, اور دوسرا وہ کذب و تولا, علم یعلم اے نہیں دیکھتا کہ یقیناً اللہ یرا دیکھ رہا ہے اس کو, کہ اس کو یہ حالت معلوم نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ حساب و کتاب کرے گا, مجھے پکڑ لے گا اگر میں خلاف کروں گا. کلا, حق ہے یہ بات, لئن لم ینتہی, اگر منع نہ ہوا اللہ کی کتاب کی مخالفت سے, لنصفہم بالناسیہ, تو ضرور بضرور کھینچا جائے گا, بالناسیہ ماتے کے بالوں سے اللہ ان کو پکڑ لے گا. ناسیہ ماتا, کاذبہ جھوٹا, خاطیہ خطا کار. فلیدعو نادیہ, پس بلائے اپنی مجلس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے اس آیات سے مراد ابو جہل وغیرہ ہے. پکارے اپنی مجلس کو, جن کو اپنی مجلس پر, اپنی محفل پر برا گمن تھا. فریاد اونا دیا, پس پکارے بلائے اپنی مجلس کو. سند و زبانیہ, عنقریب ہم بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو, زبانیہ جہنم کے فرشتے. کلا, حق ہے یہ بات, لا تطیعوا, نہ مانو اس کی. یہ آپ کو جو ہے مرغوب کرے گا, آپ پر روب ڈالے گا. وہی یکاد الذین لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا ذکر, بےمان آپ پہ روب ڈالے گا. ثم نظرا, تو اللہ رب العزت فرماتے لا تطیع الکافرین والمنافقین, سورہ عذاب, کافر تمہیں تم پر روب ڈالے گا اور منافق تم میں سستی پیدا کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا تطیعوہ, نہ مانو اس کی. وسجد, اور تابداری کرو, سیدھا بھمری تابداری, تابداری کرو اللہ کی کتاب کی. واقترب, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قریب کرتا جا اللہ کی کتاب کے بیان کرنے سے, اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے قریب کر جا اللہ کی کتاب کے بیان کرنے سے. جتنا تم قرآن بیان کرو گے اتنا تم اللہ کا مقرب بنو گے. یعنی اصل میں سورت کے اندر دو چیزیں تھیں, اقرا واقترب, درمیان میں یہ سارے جملے جو تھے یہ خالی الہی تھے. یعنی اقرا, پڑھو اللہ کی کتاب کو, واقترب, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر جاؤ. اگر تم اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو, اور یہ درمیان میں ادخال الہی تھا. تو سورت میں جو ہے بیان ہوا مقاصد اربعہ کا, اور خصوصاً اللہ نے ترغیب دی قرآن کی طرف. سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو ذکر کر دیا, کیونکہ قرآن کے بغیر عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے یہ ناممکن ہے.